حاج صاحب آپ کو چھٹی یاد کرو جی, آیت نمبر 68 تک لکھوایا تھا یہ لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم, اس کا آشیا ہو گیا جی, آپ کے آنسو قومی غیرت کی وجہ سے تھے, یہ ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 70 جی کہہ رہی کہہ رہے میں کو دکھاؤ اشیا نہیں لکھنا چاہتے, میں صبح نہیں لکھاؤں گا, معذرت ہے. حوصلہ بھیا سے خاموش. سورۃ انفال کا آخری رکوع, اس کا حاشیہ لکھو, آخری رکوع میں چار اقسام کا ذکر ہے. نمبر 1 مہاجرین, نمبر 2 انصار, نمبر 3 جو مومنین مجبوراً ہجرت نہ کر سکے, نمبر 4 کفار. نوٹ, جو مسلمان ہجرت نہ کر سکے اور دار الحرب میں رہ گئے ان کے اور ان کے رشتہ دار مہاجرین کے درمیان اختلاف دارین کی وجہ سے وراثت کا سلسلہ منقطع تھا, لیکن جب وہ ہجرت کر کے ان سے جا ملے تو وہ صلح, جنگ اور وراثت کے احکام میں ان کے شریک ہو جائیں گے. اور ان کے رشتہ دار مہاجرین کے درمیان توارث, وراثت سے توارث کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. سورۃ التوبہ, سورۃ الانفال نزول میں مقدم تھی, اس لیے ترتیب میں مقدم رکھی گئی. نمبر 2, دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے, اس لیے اتصال رکھا. نمبر 3, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق کوئی ارشاد منقول نہیں, اس لیے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. لکیر لگاؤ. تین حاشیے میں نے لکھوانے ہیں، اگر یہ تین حاشیے آپ لکھیں گے تو سورہ توبہ سمجھ آئے گی، ورنہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ تین حاشیے اتنے قیمتی ہیں، انہی تین حاشیوں پر ساری سورت کے سمجھنے کا دار و مدار ہے. لکھو جی، بڑی احتیاط سے الگ کر کے لکیر لگا کر لکھو جی. سورت التوبہ میں فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کا ذکر ہوگا. اور ترتیب یوں ہے کہ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین، رجب 9 ہجری میں تبوک، اور شوال 9 ہجری میں سورۃ التوبہ نازل ہوئی. اور ذوالحجہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں امیر ہونا، عمارت میں اعلان برات سنایا. نوٹ، بعض آیات فتح مکہ سے پہلے کچھ حنین سے متعلق اور کچھ تبوک سے پہلے نازل ہوئی. برات والی آیات بعد میں نازل ہوئی، لیکن قرآنی ترتیب میں پہلے مذکور ہیں. لکیر لگاؤ، اسی صفحے پر اگر جگہ ہے تو اسی پر لکھو، ورنہ نئے صفحے پر خوبصورت کر کے. اب اس پر سورت کا دار و مدار ہے جو حاشیہ آپ دوسرا لکھوا رہا ہوں. مشرکین 4 قسم تھے، نمبر 1 مشرکین مکہ، جن سے 10 برس کا معاہدہ تھا مگر انہوں نے توڑ دیا. پھر مکہ فتح ہوا تو اکثر مسلمان ہو گئے، کچھ قتل اور کچھ مامون، جن کو امن مل گیا، کچھ مامون ان کا معاملہ ختم ہو گیا. نمبر 2، اطراف مکہ کے مشرکین کی 3 قسمیں تھیں، ایک وہ جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت 4 ماہ باقی تھی، نمبر 3 جن سے معاہدہ تھا اور میعاد 9 ماہ باقی تھی، نمبر 4 جن سے بلا تعیین مدت معاہدہ تھا، ان کے لیے فرمایا ان سے ابھی کہہ دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے، اور جن سے 4 یا 9 ماہ باقی تھے وہ اگر پکے رہے تو ٹھیک، ان سے مزید معاہدہ نہ کرنا، نوٹ پہلی قسم مشرکین مکہ ان کا ذکر ہی نہیں کیونکہ ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، یہ صفحہ 277 پر فیضن سالخ الاشہر الحرم، ٹھیک ہے، اس کا ایک حاشیہ، اس سے مراد شوال، ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم والے مہینے ہیں، اور مانا پناہ والے مہینے، وہ اشہر حرم مراد نہیں جن کا ذکر سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ہے، بس اسی صفحے کا ایک اور نوٹ خصوصی لکیر لگا دو، مسلمانوں کا مشرکین سے معاہدہ تھا مگر مشرکین نے خلاف ورزی کی، قریش اور ان کے حلیف قبیلہ بنی بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنی خزاعہ پر ظالمانہ حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا، لیکن بنو زمرہ اور بنو کنانہ اپنے معاہدے پر قائم رہے، تو اللہ نے فرمایا عہد شکن مشرکین سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرو. چلو جی.